1. Het NOS-journaal. Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legaal geteelde wiet gaan verkopen. Minister Kuipers van Volksgezondheid denkt dat er dan genoeg telers zijn om daar te starten met de wietproef. Die zou vorig jaar al klaar moeten zijn, maar door allerlei omstandigheden kon er maar niet mee worden gestart. Op een middelbare school in Frankrijk is een docente Spaans doodgestoken. Een leerling van 16 zou de lerares, een vrouw van in de 50, vanochtend in de klas hebben gestoken. Ze zou zijn overleden voordat de hulpdiensten arriveerden. De jongen is aangehouden. Sleepboten zijn op de Oostzee bij Letland onderweg naar het Nederlandse containerschip, waar vanmorgen brand uitbrak. Ze proberen het vuur te blussen die ontstond in de machinekamer. De 15 bemanningsleden van het schip zijn geëvacueerd. Het bevrijdingsfestival in Groningen is de komende editie weer gratis te bezoeken. Vorig jaar werd voor het eerst een entreeprijs ingevoerd van €5 per kaartje, vanwege de gestegen prijzen en hogere loonkosten. De organisatie kreeg veel kritiek op dat besluit en ook de gemeente was niet blij met de stap. De verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden aan de hand. Allereerst de A1, de weg tussen Amsterdam en Apeldoorn. Daar heb je in beide richtingen flink wat vertraging door een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen was gevuld met bakstenen, die liggen nu op de weg. Richting Apeldoorn is daarom de weg tot na de avondspits dicht. Hou rekening met extra reistijd. Omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27, A12 en A30. De andere kant op, vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, heb je momenteel 3 kwartier vertraging. Daar is alleen de linkerrijstrook dicht. Verder nog de A50, Apeldoorn-Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Hoenderloo ook 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. The Giant of Africa, oftewel Nigeria, een van de grootste economieën van Afrika, gaat dit weekend naar de stembus. En volgens het gezaghebbende blad Foreign Policy zijn dit de belangrijkste verkiezingen van dit jaar, maar liefst. Waarom? In Egypte intussen zijn ze boos op een comedian die het waagde om aan hun farao's te komen. Maar we beginnen met China. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Ook in China staan ze deze week stil bij een jaar oorlog in Oekraïne. Onlangs wierp de Aziatische grootmacht zich op als bemiddelaar tussen Kiev en Moskou. Vrijdag komt de Chinese leider Xi Jinping met een groots aangekondigde vredestoespraak. Maar gisteren kwam zelfbenoemde vredesduif China met een document waarin het keihard uithaalt naar die andere grote speler, Amerika. Waar is China nou precies op uit? Ingrid de Hoge vraag ik het hoofd China-centrum van het instituut Klingendaal. Welkom, Ingrid. Dankjewel. In het Westen is het in deze week van de jaardag van dat conflict in Oekraïne toch vooral het moment dat er solidariteit met Oekraïne wordt uitgesproken. Hoe heeft Beijing zich dit afgelopen jaar opgesteld in het conflict? Praat ons nog even bij. Ja, afgelopen jaar heeft China zich eigenlijk een beetje op de vlakte gehouden. Het zei steeds dat het enerzijds Russische acties niet wilde veroordelen en vooral vrede voorstond. Maar aan de andere kant zien we dat het toch steeds een steunpilaar vormt voor Rusland en voor Poetin. Dat is eigenlijk een soort tegenstrijdigheid met wat je nu ziet. Met wat je nu ziet, waar doel je dan op? Dan bedoel ik dat China nu echt rondom deze verjaardag van de invasie in de Oekraïne het initiatief naar zich toetrekt. En allerlei acties onderneemt om enerzijds zich te presenteren als die vredesduif en anderzijds ook een anti-Amerika-campagne gestart is. Ja, en eigenlijk zijn die twee niet helemaal goed samen te brengen. Omdat je verwacht dat als je je gaat presenteren als vredesduif, dat je daar iedereen zoveel mogelijk bij wil betrekken. En zeker ook Europese landen. En door die anti-Amerika-campagne duw je eigenlijk een heleboel landen van je weg. Ja, ik wilde zeggen, laten we die twee rollen die we dus nu zien even uit elkaar halen. Vrijdag is er die toespraak van Xi Jinping. Maar vrij recent al liet de Chinese topdiplomaat Wang Yi doorschemeren dat China de rol van bemiddelaar dus op zich wil nemen. Waarom werpt China zich juist nu op voor die rol? China heeft eigenlijk, die is uit isolement gekomen na COVID-19, wilde banden met de wereld verder aanhalen en heeft geconcludeerd dat het zich niet goed gepresenteerd heeft in dit conflict. En dat eigenlijk een heel negatief beeld van China ten aanzien van de Oekraïne is ontstaan in de wereld. En ze willen daar iets tegenover stellen en zich nu een andere rol toe-eigenen en daarop actie ondernemen. Dus dat ligt er eigenlijk achter. En het past ook heel erg goed in andere initiatieven waar China al langer aan werkt. En waarin het zich wil opwerpen als de wereldleider die vooral vrede wil stichten overal. En die de wereld nader tot elkaar wil brengen. Nou schrijft de Wall Street Journal dat China zich opwerpt in deze rol heeft ook alles te maken met het feit dat China geen belang heeft bij een verzwakt Rusland. Hoe zit dat? Wat is het belang van Rusland voor China? Nou, dat klopt zeker. Rusland is in eerste plaats natuurlijk een heel groot buurland. Enorm lange grens. En China kan eigenlijk geen instabiliteit aan de grenzen gebruiken. Maar zeker zo belangrijk, of misschien nog belangrijker, is het feit dat Rusland een medestander is in de wereldvisie van China. Hè, en in het zich promoten als een nieuwe wereldleider. China en Rusland trekken samen op tegen Amerika en tegen Amerikaanse dominantie in de wereld, tegen de Amerikaanse wereldvisie. En dat zie je ook heel goed terugkomen in het standpunt van China ten aanzien van de oorlog in de Oekraïne. China legt daarvoor de schuld volledig bij Amerika. Ja, dus het noemt Rusland eigenlijk nooit in dit opzicht en het noemt ook zelden Oekraïne. Opmerkelijk. Juist ook toch over die relatie tussen China en de Verenigde Staten is dat document van gisteren relevant. Gisteren heeft China een document gelanceerd, het zogeheten Global Security Initiative, gericht aan de Chinese diplomatieke dienst, waarin ze de VS en andere westerse landen ervan beschuldigen het vuur in Oekraïne op te stoken door wapens te sturen. Welk signaal zou jij zeggen geeft China met dit document af en aan wie is dat gericht? Nou, dit is in de eerste plaats eigenlijk aan landen in Afrika en Latijns-Amerika en het Midden-Oosten die China eigenlijk sowieso al steunen en die kritisch staan ten opzichte van de Verenigde Staten. Daar is het in de eerste plaats gericht. En we moeten niet vergeten dat heel veel landen in de wereld anders kijken naar dat conflict. En de steun voor Oekraïne en voor Europa en de VS niet overal even groot is. Dus daar speelt China zeker enorm op in. Tegelijkertijd hoopt het toch ook wel een beetje Europa ervan te overtuigen dat het zich wat moet losweken van Amerika. Dat is wat China graag wil doen. Maar eigenlijk gebeurt nu het tegenovergestelde. Door die hele harde retoriek van China duwt China het hele Westen eigenlijk van zich af. En worden we alleen maar meer met de neus op de feiten gedrukt. Dat wat China wil bereiken op deze manier en het feit dat het Oekraïne eigenlijk niet serieus neemt in dit conflict en dat het Rusland niet wil aanspreken op die invasie, ja, dat haalt natuurlijk alle kansen van dit offensief af. De vraag lijkt me dan, waarom kiest China dan voor deze strategie? Ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Dus het wil twee verschillende dingen doen. Het heeft gisteren dat ene document over de gevaren van de Amerikaanse hegemonie gepubliceerd en dit vredesinitiatief. En eigenlijk zijn die twee niet goed bij elkaar te brengen. Maar heb jij er een verklaring voor? Nee, dus waarschijnlijk hoopt China toch door dit initiatief, en het heeft ook gepresenteerd aan verschillende leiders in Europa. De Chinese topdiplomaat Wang Yi was bijvoorbeeld in Duitsland op bezoek en heeft hierover met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken gesproken. Hoopt misschien dan toch het Westen een beetje los te weken van Amerika en warm te maken voor zo'n bemiddelaarsrol van China. Hmm. En China heeft niet goed in de gaten dat Europa dat niet serieus kan nemen en daar ook geen rol voor China ziet weggelegd, omdat China officieel wel kan zeggen dat het een neutrale positie inneemt, maar ondertussen politiek gezien Poetin toch steeds opnieuw steunt. Ja. En dat zien we op dit moment, is diezelfde topdiplomaat Wang Yi is op bezoek in Rusland. En daar zie je hetzelfde gebeuren, dat ze samen zeggen van wij gezamenlijk moeten de stabiliteit in de wereld behouden en Rusland zal alles doen om China daar China zal alles doen om Rusland daarin te steunen. Dus China begrijpt niet goed dat het daarmee toch eigenlijk Europa ook weer van zich vervreemdt. Hm. En je ziet ook in de reacties van de westerse ministers van Buitenlandse Zaken aan wie China dit plan gepresenteerd heeft, dat zij zeggen, nou, heel goed dat China zich wil inzetten voor vrede. En dat moet het ook eigenlijk doen als grootmacht. Maar tegelijkertijd moet China heel goed begrijpen dat zolang Rusland niet bereid is om zijn troepen terug te trekken, dat er geen sprake is van vrede. Nee. En dat het niet zo is dat Amerika dat tegenhoudt, maar Oekraïne zelf stelt dat ook als eis. Ja, er is nog iets anders, Ingrid, als het gaat om de rol van China. Hier begin deze week zeiden de Amerikanen nog dat China serieus zou overwegen militaire steun te gaan leveren aan Rusland. Hoe is daarop gereageerd in China? Ook omdat wapens leveren, als dat zo zal zijn, niet echt past bij het beeld van die rol als bemiddelaar, lijkt me. Nou, daar is met heel veel woede op gereageerd. Omdat er tot op heden heeft China dat niet gedaan. En China is ook heel voorzichtig geweest in het niet overtreden van de sancties, over het voorkomen dat de sancties over zichzelf zou afroepen. Dus China is daar echt woedend om. En het ligt ook niet erg voor de hand dat China dat op de hele korte termijn op grote schaal of eigenlijk überhaupt zal doen. Omdat China daarin toch wel probeert de afstand te bewaren. Nou zeggen analisten, China kijkt heel scherp, hè, ook hoe de internationale gemeenschap reageert op de Russische inval in Oekraïne, gezien hun eigen kwestie Taiwan, dat ze zien als afvallige provincie. We zien dus een verscherping in het conflict met Amerika. Hoe riskant vind jij deze ontwikkelingen? Nou, de spanningen oplopen tussen Amerika en China is heel gevaarlijk. En dat gaat eigenlijk steeds verder. Je denkt, wanneer is de grens gehaald? Hè? Wanneer lopen we daar tegenaan? Dus dat is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Zeker omdat de mechanismen om dat weer te deescaleren, die spanningen te doen verminderen, er eigenlijk niet zijn. Dus dat is risicovol. Want waren die er afhankelijk wel? Die zijn nooit zo goed ontwikkeld geweest als tussen Amerika en Rusland in de Koude Oorlog. En er wordt ook al heel lang om geroepen dat dat verder ontwikkeld moet worden. En dat zou ook inzet geweest zijn van een gesprek van Blinken, van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, aan China. Dat bezoek is niet doorgegaan. Dus dat is eigenlijk nog steeds niet volledig ontwikkeld. En dan nu met deze oplopende spanningen wordt dat alleen maar erger. En je noemde net inderdaad dat er gewaarschuwd wordt voor de parallellen tussen Rusland, Oekraïne en China-Taiwan. En dat is ook wat China woedend maakt. En China wil niet weten van die vergelijking. Zegt, dit zijn twee totaal verschillende kwesties. En daar moet niet op die manier over gesproken worden. Dus dat gooit alleen maar olie op het vuur. Hartelijk dank voor jouw analyse nu. Ingrid de Hoge van Instituut Klingendaal. Buitenland. Jawel, Nigeria gaat naar de stembus. Het land is, naast dat het de grootste economie van Afrika is, een belangrijke regionale speler. De verkiezingen voor een nieuwe president en parlement aanstaande zaterdag worden daarom binnen en buiten Nigeria met grote interesse gevolgd. Dat doen ook wij. David Eerhard van de Universiteit Leiden is bij mij in de studio. Welkom. Dankjewel. David, het blad Foreign Policy noemde de Nigeriaanse verkiezingen de belangrijkste verkiezingen van dit jaar. Waar heeft dat mee te maken? Waarom is deze stemronde ook voor de rest van de wereld zo belangrijk om te volgen? Nou, kijk, wij kennen Nigeria natuurlijk vooral van Boko Haram en van de Niger Delta met daar Shell's rol. En misschien ook wel van al die e-mails die je krijgt van de prins en prinsessen die je miljoenen beloven als je terugmailt. Maar regionaal en misschien bijvoorbeeld. Ook... Bijvoorbeeld, ja precies. Ook steeds meer in de wereld is Nigeria echt een gidsland. En dat geldt ook voor de verkiezingen. Je hebt vooral in West-Afrika, maar in heel Afrika staat democratie onder druk. Er zijn 4 succesvolle coup-pogingen geweest in de afgelopen jaren in West-Afrika alleen al. En alleen daarom al is het ontzettend belangrijk dat deze verkiezingen gewoon doorgaan. Dat ze lukken, dat ze niet uit elkaar vallen in allerlei geweld. En dat Nigeria op die manier laat zien dat democratie werkt. Ja, en nou ben jij regelmatig in contact, begreep ik, met Nigerianen. Ja. Hoe bijzonder zijn deze verkiezingen voor hen? Met welk gevoel gaan zij naar de stembus dit weekend? Voelen zij die urgentie die Foreign Policy het toedicht? Ja, enorm. Iedereen is ermee bezig. En het is eigenlijk heel gek, want tot op zekere hoogte, iedereen zegt ook, we weten niet of het uitmaakt wie er wint. Niemand weet wie de beste president gaat worden voor dat land. Omdat niemand echt kan voorspellen wie wat gaat doen. Maar tegelijkertijd is iedereen ongelooflijk betrokken en enorm bezig met de competitie en met alle verhalen eromheen. En dus inderdaad, het leeft ongelooflijk en het hele land staat op stelten. Het is het einde van een tijdperk, hè, wat er wordt ingeluid. We komen zo wel even bij de kandidaten. Maar even om de setting neer te zetten. Economisch gaat het heel slecht, hè, met het land. Ja. Het is er onrustig. Grote, hoge jeugdwerkeloosheid. Hebben we het hier ook vaak over gehad. Hm. Veel juist van die jonge Nigerianen stemmen dit weekend. Wat is volgens jou nou het belangrijkste thema van deze verkiezingen? Is dat die economische situatie? Het belangrijkste thema is wie er wint. Gek genoeg. Het gaat vaak niet over de issues. Lijkt me evident. Maar waar gaan de discussies over? Die zijn er dus maar heel weinig. Er zijn maar heel weinig inhoudelijke discussies over wat het beleid is van de verschillende partijen of welke keuzes er gemaakt gaat worden. Het gaat echt om welke kandidaat kan winnen en wie staat daarvoor. En het is dus in die zin, wat belangrijker is dat het een strijd is tussen de drie regio's, tussen drie kandidaten. Dat alleen al is nieuw. En iedere kandidaat vertegenwoordigt één van de grote regio's, het noorden, het westen en het oosten. En dat is denk ik de eerste vraag, welke regio gaat er winnen? Maar goed, laten we die drie favorieten die er dus nu zijn om de huidige president Buhari op te volgen even eruit lichten. Een van hen komt van buiten dat traditionele tweepartijenstelsel in het land. Peter Obi heet hij. We hoorden net zijn aanhangers. Ik begrijp dat hij het dus vooral goed doet onder die jongere Nigerianen. Zelf is hij de 60 al voorbij. Waarom is hij toch zo populair daar? Nou, hij is de jongste. Dus de rest is de 70 en zelfs de 80 al voorbij. Die dus zijn nog ouder. Ja, dat maakt uit. Maar wat belooft hij dat deze groep mensen zo aanspreekt? Hij vertegenwoordigt een nieuw soort politicus. In ieder geval, dat wil hij. Dus het op zich heel gek, want hij was ooit ook gewoon lid van de PDP, waar Atiku nu de kandidaat voor is. Maar 2 jaar geleden is hij daar weggegaan. Toen is hij lid geworden van de Labour-partij, de Sociaaldemocraten, zeg maar. Die zijn eigenlijk heel klein en onbekend. En normaal gesproken lukt het dan een kandidaat nooit om serieus genomen te worden. En dat is hem wel gelukt. En daarbij, dus dat is denk ik één. Hij vecht het systeem van de twee grote partijen aan. Het andere is dat hij zegt dat hij niet meer een traditioneel Nigeriaans politicus wil zijn. Dus bijvoorbeeld hij zegt, ik ben gierig. En daarmee bedoelt hij, ik ga geen geld aan iedereen uitdelen, wat alle andere politici wel doen. Ik ga zorgen dat het uitgegeven wordt aan dingen die belangrijk zijn voor Nigeria. En dat is echt een heel andere manier van politiek bedrijven. En dat is denk ik wat hij probeert om te verkopen. Ja, en toch die economische situatie even eruit te lichten. Ik begrijp, het is ook zo onrustig, juist ook op weg naar die verkiezingen. Omdat er bijvoorbeeld gewoon niet genoeg geld in omloop is. Mensen kunnen helemaal geen eten kopen. Ja. Dat is een heel specifiek probleem. Dus het gaat gewoon slecht met de Nigeriaanse economie. Er was al enorm veel werkloosheid. En toen in al haar wijsheid heeft het kabinet, de president, besloten een paar maanden geleden om net voor de verkiezingen de Naira bankbiljetten te vernieuwen. En dat betekent dus dat alle oude bankbiljetten eruit uit de regulatie genomen worden en daar dus allemaal nieuwe voor in de plaats moeten komen. Alleen hebben ze er niet genoeg geprint. Ze komen er miljarden tekort. En daarmee is er dus nu een volkomen gecreëerd tekort aan Naira-biljetten in een economie die voor het grootste deel nog op cash draait. En dat is dus een volkomen gecreëerd probleem wat eigenlijk nergens voor nodig was. Wat er gezegd werd is dat dit was om de rol van cash in de verkiezingen te verminderen. Van cash in de verkiezingen? Ja, dus Nigeria staat ook bekend om de rol van geld in de verkiezingen en gewoon het vote buying, dus het kopen van stemmen. En het idee was, als we nou al die oude bankbiljetten vernieuwen met nieuwe, dan hebben we daar veel meer controle over. Dan weten we wie er cash heeft. En dan kunnen we dat op die manier controleren en zorgen dat dat niet verkeerd uitgegeven wordt tijdens de verkiezingen. Het probleem is alleen dat nu er zo'n tekort is, dat cash alleen maar belangrijker is geworden. En dus hebben mensen het nu alleen maar meer nodig dat komende zaterdag en vrijdag en ook voor de verkiezingen daarna, want er zijn ook nog lokale verkiezingen 2 weken later, die cash die de politie uitkomen delen, die is alleen maar belangrijker geworden. Dus in die zin hebben ze in hun eigen voet geschoten. Mm. En dan wil ik nog een ander thema eruit lichten wat je net in je opening al even aanhaalde. Het is het einde van een tijdperk. De 80-jarige huidige president stapt na 2 termijnen op. Een van zijn speerpunten was toen hij in 2015 aan de macht kwam dat uitschakelen van terreurgroep Boko Haram. Hij vertelde in 2021 aan de BBC dat dat niet gelukt is. Welke rol speelt de strijd tegen terreurgroepen in deze verkiezingen? Nou, niet zo'n vreselijk grote rol, denk ik. Ik denk wel dat het falen van Buhari, dus Buhari wordt een beetje gekenschetst als de president die missing in action was, die enorm veel beloofd heeft, maar daar heel weinig van waargemaakt heeft. En ik denk dat dat thema heel belangrijk is. En ook voor de huidige dominante partij, dus de APC, ook een heel groot probleem is. Een reputatieprobleem. Ik denk dat Boko Haram die hebben, en de Nigeriaanse overheid... die hebben een soort van padstelling gevonden in het Noordoosten... die enigszins stabiel is, waardoor het als thema niet zo heel erg belangrijk is. Het thema van bijvoorbeeld de cash waar we het net over hadden... dat is veel belangrijker. Hmm. En ook jongerenwerkloosheid en dat soort thema's... die zijn veel belangrijker, denk ik, voor mensen dan Boko Haram op dit moment. Onveiligheid... In praktische zin is er wel. Ja, dus Boko Haram is maar één factor in de onveiligheid. Wat echt ook heel tragisch is geweest de afgelopen jaren... is de toename in kidnappings en andere soorten criminaliteit. Dat is wel een enorm thema. Ook weer omdat Buhari, hij was een generaal. Dus hij was in de jaren 80 was hij ook al baas van het land. Maar toen als militaire dictator. Toen stond hij bekend als een keiharde man. Die discipline kwam brengen aan de bevolking. En in 2015 was dat ook zijn belofte. Ik kom corruptie verminderen, ik kom het land op orde brengen... ik kom de onveiligheid aanpakken en niks daarvan is gelukt. Daarnaast is Nigeria natuurlijk wel hoe dan ook een belangrijke regionale speler. Ze zijn een hele grote economie, hoe dan ook. Ze spelen een sleutelrol in de Afrikaanse Unie, ook in ECOWAS, dat andere samenwerkingsverbond. Gaat het in de campagnes nou op de een of andere manier ook nog over het toekomstig buitenland beleid van Nigeria? Totaal niet. Dat is een korte antwoord. Ja, sorry. Nee, totaal niet. De Nigeriaanse politiek gaat alleen maar over Nigeria. Ga ik jou toch nog even vragen naar de rol van Nigeria... in ieder geval voor ons hier in het Westen. Een belangrijke producent van olie en gas zijn ze. Exporteren veel naar het buitenland. Wij in Europa hebben natuurlijk ook behoefte nu... juist ook aan dat vloeibare gas uit Nigeria. 14% van ons vloeibare gas in Europa komt er vandaan, las ik. Brussel wil zelfs meer, maar ook China wil graag deals sluiten met Nigeria. Zie je dat gebeuren, dat Europa... meer gas krijgt, vloeibaar gas uit Nigeria... ten koste wellicht van China? Ja, als ze verstandig zijn wel. Ik denk dat wij nog steeds worstelen met een beeld van Afrika... maar ook van Nigeria dat een beetje verouderd is. Wie moet verstandig zijn? Wij Europa, denk ik. Ik denk dat Europa in welke zin? Veel strategischer moet nadenken... over de relatie met Afrika. Op grondstoffengebied, maar ook andere dingen. Kijk, Afrika is enorm aan het groeien. Dat wordt de grootste regio qua bevolking in de wereld. Qua grondstoffen is het van groot belang. En China heeft dat al een aantal jaar door. Die zijn al jaren aan het investeren in de relaties met Afrika... en ook in het land kopen en grondstoffen toegang en al dat soort dingen. Ook andere delen van de wereld zijn daarin wakker geworden. Ik heb het idee dat Europa er altijd een klein beetje achteraan loopt... dat we nog leven in het beeld van de jaren 90... waar Afrika arm is en niks te bieden heeft. Maar dat is echt aan het veranderen en dat geldt ook hiervoor. Dus ik denk dat... als Brussel zegt dat ze misschien wel meer willen vanuit Afrika... ik denk dat dat een heel goed idee is. Of dat op korte termijn olie en gas moet zijn, dat is even een tweede. Want dat heeft ook enorme nadelen. En daarbij is die industrie in Nigeria... Nadelen in ecologische zin bedoel je? Ja, in ecologische zin precies. Ja. En die industrie op dit moment in Nigeria is echt niet op orde. Dus dat, maar het bezig zijn strategisch met onze belangen en hun en de Afrikaanse belangen in Nigeria... dat is denk ik wel belangrijk dat we daar meer aandacht en meer mee bezig zijn. Tot slot nog even over China. We hadden het er net over. Ook over. Ik begrijp dat er vanuit de oppositie zorgen zijn over de banden die de oude president heeft aangehaald met China. Je beschreef die net. En dat er nu ook Chinese technologie zou worden ingezet om mensen te censureren. Ja, ik denk dat er heel terecht allerlei vragen zijn over de groei van technologie en de rol van technologie in Nigeria. En dan daar vooral de rol van China in. Want China is de grote leverancier van technologie en van de hardware, zal ik maar zeggen. En de software van de veel dingen in Nigeria. En ja, dat daar vragen over gesteld worden, dat lijkt me duidelijk. Want het lijkt mij niet dat de Nigeriaanse overheid in staat is om China te controleren daarin. Wat er nou precies gebeurt, of dat inderdaad een grote firewall wordt... naar een Chinees voorbeeld, of dat echt censureren wordt... of dat er gewoon gefraudeerd wordt met de verkiezingen op vrijdag, op zaterdag en de week daarna... want dat gaat ook voor een groot deel via de technologie. Dat weet ik niet. Via Chinese technologie, zeg je dat? Ja, voor een deel wel. Ja, ja. En dat is wel allemaal lokaal. Dat wordt wel allemaal lokaal via de netwerken geregeld. Maar dat er grote vragen over zijn, dat lijkt me heel terecht. Hoe spannend wordt het? Hoe dicht liggen de drie favorieten bij elkaar? Ja, het is enorm spannend geworden. Twee weken geleden zou ik gezegd hebben, Tinubu wint. En anders Atiku, maar vrij zeker Tinubu. Maar nu met dat kerstprobleem, men is zo boos... dat ik geen idee meer heb wie er gaat winnen. Je kijkt er steeds heel opgewekt bij... maar het lijkt me nogal een uitdaging voor zo'n gigantische verkiezingsoperatie daar. Ja, dat is het ook. Maar het is ook heel spannend en ook heel leuk. Dus, maar dit is ook een beetje de Nigeriaanse houding... die ik misschien een klein beetje kopieer. Dat ondanks dat er altijd enorme uitdagingen zijn... dat er enorm gelachen wordt en het is altijd leuk en vrolijk en spannend... en gezellig en dynamisch. En dat ook een beetje afstraalt op mij. Dankjewel, David Eerhart, over die verkiezingsstrijd in Nigeria dit weekend. Buitenland. uitgelegd. Do you get that black history was more than slavery? The innovation, the brilliance, the creativity. These were the things that we used to challenge the oppression. Oh yeah! Ja, de Amerikaanse komiek Kevin Hart was dat. Gisteren zou hij een stand-up comedy show geven in Cairo, maar die werd op het laatste moment afgelast. Officieel wegens logistieke redenen, maar in Egypte weten de mensen wel beter. De Egyptenaren zijn al maanden boos op deze comedian. Aan de lijn Rut van der Wallen, correspondent in Egypte. Rut, goedemiddag. Goedemiddag. Vooral op sociale media is de woede groot rondom deze comedian. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat Kevin Hart zou gezegd hebben dat de kinderen van Amerika de echte geschiedenis moeten leren van de zwarte Afrikanen. En dat is niet alleen het slavernijverhaal dat ze in Amerika op school leren, maar het verhaal van de tijd toen de Afrikanen de koningen van Egypte waren. Do you remember the time when we were kings, zei hij. En het is helemaal niet zeker of Hart die uitspraak ook echt gedaan heeft. Dat heeft hij zelfs niet, heeft niet gereageerd, niet online, niet in een gesprek. Maar of het nu waar is of niet, het hek was van de dam. En de Egyptenaren die werden heel boos, vooral op sociale media. En die riepen op tot een boycott van de show. En er werd ook meteen tegengewicht gegeven tegen zijn zogezegde uitspraak. En mensen begonnen massaal berichten te posten van foto's van moderne Egyptenaren of gewoon van zichzelf, naast foto's van de farao's, waarin ze probeerden te bewijzen dat de farao's helemaal niet zwart zijn, zoals Kevin Hart beweert. En waarom ligt het zo gevoelig in Egypte als deze comedian inderdaad zou hebben gezegd dat er ook zwarte farao's waren? Ja, dat heeft te maken, dus die uitspraak die je doet, of zo gezegd zou gedaan hebben, is een afrocentristische quote. En dat idee is dat de Afrikaanse cultuur een positieve bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis. En een van die culturen die wordt geclaimd door het afrocentrisme is de faraonische cultuur. En natuurlijk ligt Egypte geografisch gezien in Afrika. Maar Egyptenaren die gaan er prat op dat hun cultuur, de faraonische cultuur, echt een heel aparte cultuur is. Die is natuurlijk heel oud, 7000 jaar. En dat wordt ook echt geclaimd door de Egyptenaren die zeggen van, ja, wij zijn Afrikanen, maar wij zijn echt helemaal uniek en Egyptisch. Je vindt geen piramides in Zuid-Afrika. Wij zijn Egyptenaren en je mag onze cultuur niet claimen en niet stelen. Helder, dankjewel Rut van der Wallen. Meer is te vinden op Radio1.nl. Zo dadelijk Villa VDB met patiëntenstops bij huisartsenpraktijken. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Graag tot dan. Dit is de mogelijkheid en hij scoort niet. Live Sport op NPO Radio 1. Doorgespeeld, gaat er niet in? Ja hoor, nee. PSV en Ajax in de Europa League. Voorzet en daar is de goal. Morgenavond rechtstreeks vanuit Eindhoven. PSV Sevilla. Wordt daar misschien wel ingeschoten, dan kan het gevaarlijk worden. En vanuit Duitsland, Union Berlin, Ajax. Dat is een goede bal van Tadić. En daar komt Brobbie. Morgenavond vanaf 7 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV en Ajax in de Europa League. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van glijden op twee latten of één boord. Van stille witte toppen en schreeuwend van zwarte pistes. En nu even helemaal niks. Wij houden van avant en après-ski en lange poederdagen. Van eindeloos verhalen delen en van toch durven gaan na twijfel in eerste instantie. Wij houden van skivakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. King Software. Zoveel redenen om nu een last-minute skivakantie te boeken. Op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. King